Yep. Música electrònica minimalista, és a dir, simple i molt repetitiva, des del que intento composar cançons on el concepte, la lletra i el so estiguin força relacionats. Per fer-ho utilitzo un ordinador, aquest d'aquí, i el llenguatge de programació visual Pure Data, que permet crear sons, seqüenciadors, mecanismes de control i aleatorietat. La següent cançó és un passeig onírico-musical per la muntanya de Montjuïc, en el que utilitzo un seqüenciador de 8 passos a l'estil dels sintetitzadors analògics, amb la peculiaritat que la forma d'ona del sintetitzador sustractiu està modelada a partir del perfil topogràfic de la muntanya de Montjuïc. Nocturn per a sintetitzador. Des de dalt tot sembla ideal. La següent cançó és una postal surrealista i també una reflexió sobre els processos automatitzats de presa de decisions. En aquest cas utilitzo tres sintetitzadors de modulació de freqüència que recorren una mateixa escala a ritmes diferents i de formes més o menys aleatòries. El mirador del port. Thank you. Sobrevolen el port drons i gavines. Gràcies. La següent cançó està inspirada en els primers capítols de les memòries de Joan García Oliver, on descriu les seves vivències a la Barcelona dels anys 30. En aquest cas, utilitzo el mètode de síntesi de Karplus i Strong, que permet emular el so d'un instrument de corda pinçada o percudida, com per exemple un piano. L'eco de les passes. Supervivència de la informació emmagatzemada en suports digitals. En aquest cas utilitzo la capacitat de pure data de carregar en memòria qualsevol arxiu, en aquest cas una imatge, i utilitzar-la com a font de so per a crear la percussió. Memòria d'accés aleatori. Thank you.